ทุกวันธรรมฟังที่นี่ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจะมาพบกับธรรมฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเวลาที่เรามาพบกันนั้นสิ่งหนึ่งเลยที่จะพลาดกันไม่ได้คือท่านผู้ฟังจะต้องได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าการฟังนี้หมายถึงการที่เราจะได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจในสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยได้ฟังมาก่อนหรือสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็จะทำให้มีความเข้าใจลึกซึ้งมุมไหนแง่ไหนที่ยังรู้ไม่ทั่วถึงก็จะมีความลึกซึ้งมีความละเอียดละออมีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้นอันนี้จะเป็นเหตุให้เรามีสมาธิได้ดมหวังการฟังด้วยจิตที่มีศรัทธาทำให้มีสมาธิแล้วสิ่งอื่นๆที่เป็นความดีความงามที่ตั้งไว้เกิดจากสมาธิก็จะตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เป็นไปในทางกุศลเป็นสัมมาสังกัปปะคำพูดคำจาการสื่อสารออกมาก็เป็นสัมมาวาจาเป็นคำพูดที่จะทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นคำพูดที่จะทำให้ฟังแล้วเกิดความฟูใจมีกำลังใจดีงามขึ้นฟังธรรมะนี้ช่วยได้แน่นอนท่านฟังฟังธรรมะนี้ช่วยได้ช่วยปรับเปลี่ยนจิตใจให้ดีขึ้นได้เวลาที่เราพบกันประมาณ60นาทีข้าพเจ้านั้นก็นั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าท่านผู้ฟังจะอยู่มุมไหนแห่งใดในประเทศไทยในโลกนี้เหมือนกันท่านผู้ฟังเรามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่ไหนเนี่ยมันมีทุกข์เหมือนกันมีทุกข์เหมือนกันหมดมันอยู่ใต้ดวงจันทร์หรือว่าใต้ดวงอาทิตย์คนที่อยู่ตรงไหนก็เห็นดวงจันทร์ดวงเดียวกันเห็นดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันเราฟังธรรมะถ้ายังมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจอยู่ก็แก้ทุกข์ได้เหมือนกันท่านฟังฟังธรรมะนี้ช่วยแก้ทุกข์ได้ความทุกข์ในโลกนี้มีอยู่เสมอมีอยู่ตลอดเวลามีอยู่อย่างติดต่อไม่ขาดสายฟังธรรมะนี่นะท่านฟังเราจะต้องให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิจุดนี้แหละที่จะอธิบายให้ฟังในวันนี้ว่าไม่ใช่ว่าความทุกข์มีอยู่บางครั้งบางคราวเดี๋ยววันนี้ทุกข์เดี๋ยววันนั้นสุขสุขนี่ตอนที่ได้กินอาหารอะไรหรือเจอสิ่งที่น่าพอใจทุกข์นี่ก็ตอนที่เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจอย่างเช่นมรสุมเข้าก็ทุกข์พอมรสุมออกก็สุขมีคนด่าก็ทุกข์มีคนชมก็สุขไม่มีเงินใช้เป็นหนี้ก็ทุกข์มีเงินใช้จับจ่ายเหลือเฟือก็มีความสุขสุขทุกข์สุขทุกข์อย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจเพียงผิวเผินแค่นี้อันนี้คือที่โลกเขาสมมุติกันเขามาสมมุติให้ดีนะเพราะว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยมาก็จึงต้องมีการสมมุติเรียกให้มันถูกต้องตามกาลเทศะถูกต้องตามสมัยนิยมถูกต้องตามระเบียบของสังคมก็ต้องมีอันนี้แน่นอนธรรมดาใช่ไหมเช่นคุณแต่งตัวไปแบบนี้เข้าสังคมเอาแบบนี้ถึงจะเรียกว่าสมมติเรียกเราว่าสุภาพแต่แบบนี้เราก็สมมติเรียกว่ามันไม่สุภาพสีสันนี่ก็เหมือนกันแต่คุณจะไปงานศพจะมาแต่งสีสายรุ้งโอ้มันก็ไม่งามก็สมมุติเอาดูอย่างพระไปงานศพก็ใส่สีย้อมน้ำฝาดสีเดียวกันไปงานแต่งงานก็ใส่สีเดียวกันแต่เขาไม่ว่าอะไรทำไมเพราะเขาคิดว่าก็เป็นธรรมดาสำหรับพระเครื่องแบบแบบนี้อันนี้ก็สมมุติเอาสมมุติว่ามันเหมาะสมดีงามสมมุติว่ามันไม่เหมาะสมไม่ดีงามสมมตินี่เพราะว่าเห เหตุปัจจัยมันปรุงแต่งมาให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันไปเช่นถ้าคุณเห็นพระคุณก็เกิดความรู้สึกแบบหนึ่งจะสีอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณเห็นผู้ชายหรือผู้หญิงด้วยคฤหัสถ์ญาติโยมก็ต้องสีแบบหนึ่งเพื่อให้มันถูกกาลเทศะความรู้สึกเกิดขึ้นแตกต่างกันก็สมมุติเอาประวัติที่ว่าจะต้องเอาแบบนี้เท่านั้นมันทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมจะเอาสีเดียวเลยไม่ได้สำหรับบุคคลหนึ่งเวลาหนึ่งสถานที่หนึ่งก็ต้องสีหนึ่งอีกบุคคลหนึ่งอีกเวลาหนึ่งอีกสถานที่หนึ่งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งโอ้ยนี่คือลักษณะความที่มันไม่เที่ยงอ่ะท่านฟังความที่มันทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปได้กันขนาดนี้ทั้งที่ว่ามันก็น่าจะเหมือนกันได้ทำไมมันถึงจะต้องไม่เหมือนกันเพราะนั่นคือเพราะว่าสมมุติเอาให้มันต้องเป็นอย่างนี้ตามสมัยนิยมอย่างที่ว่าไปยังเรื่องทั่วๆไปที่เราเห็นได้ชัดเจนในชีวิตประจำวันของเราจำฝังเอาอย่างเรื่องอาหารนี้บางคนชอบกินอาหารที่ดีมีความสุขฉันชอบอาหารแบบนี้ดีฮะแต่อาหารแบบเดียวกันที่คนอื่นเขาไม่ชอบนี่เขาก็สมมุติมันว่านี่เป็นทุกข์คนที่ชอบกินไข่เยี่ยวม้าเนี่ยนะอุ้ยก็จะชอบมากจริงๆเลยทั้งไม่ว่าจะทำยำจะทำเป็นไข่นกกระทาจะกินเฉยๆเปล่าๆหรือจะกินกับขิงหรือน้ำต้มอย่างใดอย่างหนึ่งนี่อุ้ยก็จะชอบมากเพราะว่าด้วยความที่เขาชอบมาอยู่แล้วไงทำให้เขามีสุขเวทนาเกิดขึ้นเป็นความสุขมากๆเลยแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบกินไข่เยี่ยวม้าเลยเนี่ยไข่เยี่ยวม้านี่มาจากเจ้าเดียวกันอร่อยที่สุดในประเทศไทยในโลกโอ้แต่แค่พอเห็นเนี่ยก็เอื่อมละไม่อยากกินละมันจะผื่นผอมมันอยากจะอ้วกออกมานี่โอ้มันมีทุกขเวทนามากโอ้อาหารประเภทเดียวกันคนหนึ่งบอกสุขมากสุขมากอีกคนหนึ่งบอกทุกมากทุกมากเฮ้ยทำไมมันต่างกันได้เพราะเขาสมมุติไงสมมุติตามอะไรก็ตามความชอบตามลักษณะอุปนิสัยตามพื้นฐานครอบครัวพื้นฐานสิ่งแวดล้อมก็แตกต่างกันไปชีสนี่ก็เหมือนกันคนที่อยู่ฝั่งยุโรปฝั่งในแถบที่มันอากาศหนาวๆเนี่ยเขากินนมกินเนยอะไรนี่เป็นปกติอยู่แล้วชีสนี่ยิ่งมีกลิ่นแบบผืดผอมนิดนึงเนี่ยแม่ยิ่งเป็นของอร่อยโอ้ยแต่คนไทยเรานี่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบกินชีสต้องมาปรุงแต่งรสให้เป็นไทยนิดนึงชีสบางอย่างนะฟังมีหนอนขึ้นด้วยอย่างเงี้ยไอตัวหนอนขาวๆที่มันมาเจาะชัยกินซากเศษสิ่งสกปรกเนี่ยบางทีเขาก็จงใจให้มันเกิดขึ้นในชีสพอดีให้มันมีการหมักอย่างนี้โอ้ยเห็นแล้วหน้าผืดผอมใช่ป่ะแต่คนที่เขาชอบกินเนี่ยโอ้ยอร่อยมากเป็นของชั้นเลิศเป็นของดีเยี่ยมราคาสูงแค่ไหนก็ซื้อเอามาหามากินเป็นสุขไงทั้งนั้นที่อีกคนหนึ่งนี่โอ้ยให้ฟรีๆเฉยๆก็ไม่เอามันเป็นทุกข์สุขหรือทุกข์นี่นะที่เกิดขึ้นสำหรับบุคคลในบุคคลหนึ่งนี่มันต่างกันทั้งนั้นที่สิ่งที่เหมือนกันเลยนะก็มีภาษาเหมือนกันมีภาษาเหมือนกันกระทบตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนกันไงแต่ความรู้สึกคือเวทนากลับเกิดขึ้นไม่เหมือนกันตัวอย่างที่สามนะท่านฟังเรามาพูดถึงเรื่องของศัพท์ภาษาดูศัพท์ภาษาอย่างคำว่าฟักทองนี่อ่ะฟักทองพูดภาษาไทยก็ธรรมดาก็เป็นผลไม้เป็นพืชพันธุ์อย่างหนึ่งที่รับประทานได้ก็ยังจะมีเถียงกันแล้วว่ามันเป็นผักหรือมันเป็นผลไม้กันแน่จะสมมติกันว่าอย่างไงเอามาสักอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วกันว่ากินได้กันแล้วกันนะพูดภาษาไทยภาคกลางก็ฟังดูธรรมดานะแต่พอพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยกลายเป็นคำหยาบคำว่าฟักอย่างงี้โอ้หยาบออกวิทยุไม่ได้หรือถ้าเราจะแปลงคำนี้ให้เป็นภาษาอีสานอย่างเงี้ยเราเรียกว่าบักอึเหมือนอุจจาระนี่แหละอุ้ยทำไมเอาชื่ออุจจาระนี่มาตั้งเป็นชื่ออาหารโอ้ไม่ดีอันนี้ก็สมมุติเรียกเอาก็มันหมายถึงอย่างเดียวกัน หมายถึงฟักทองเหมือนกันชื่อเรียกพอเป็นภาษาไทยคนฝรั่งฟังก็หัวเราะคิกๆเอ๊ะหัวเราะอะไรกันพอเรียกเป็นภาษาอีสานคนที่ฟังภาษากลางก็รู้สึกโอ้มันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่มันทำไมเอามากินคำที่เป็นอุจจาระของต่ำแบบนี้ก็เกิดความรู้สึกแบบหนึ่งขึ้นเป็นภาษาเหมือนกันนะเป็นฟังทองเหมือนกันเอ๊ะแต่เวทนาที่เกิดขึ้นนี้มีความแตกต่างกันในตัวอย่างทั้ง3อย่างเราฟังไม่ว่าจะเรื่องของเครื่องแต่งกายเวลาเราไปงานไหนๆก็สมมุติเหมือนกันเรื่องที่2เรื่องของอาหารที่ว่าอาหารประเภทเดียวกันทำไมโดนลิ้นคนหนึ่งชอบมากโดนลิ้นอีกคนหนึ่งโอ้เกลียดมากไม่ชอบเลยทั้งนั้นที่ก็เป็นภาษาเหมือนกันแต่นั้นเกิดเวทนาที่แตกต่างกันหรือในตัวอย่างเรื่องของศัพท์ภาษายังมีเยอะแยะทั้งฟังคำคำกวมที่ฟังแล้วดีแบบหนึ่งแต่พอเป็นอีกภาษาหนึ่งไม่ดีตัวเลขนี่ก็เหมือนกันคนไทยชอบเลข9คนจีนชอบเลข8คนในแถบอเมริกาใต้ชอบเลข4แต่พอเลข4มาในภาษาจีนกลายเป็นคำไม่ดีมาในภาษาอีสานกลายเป็นคำทะลึ่งลามกแล้วก็มีความหมายเปลี่ยนแปลงไปในภาษารัสเซียซึ่งนี้หมายถึงลักษณะสัญญาความหมายรู้ทำฟังที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนไม่เหมือนกันความหมายรู้เนี่ยนะคุณหมายรู้ว่าอันนี้มันคือไข่เยี่ยวม้าอันนี้มันคืออาหารประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งความหมายรู้ของแต่ละคนที่มีพื้นฐานมาแตกต่างกันนั้นก็มีความแตกต่างกันไปเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นแตกต่างกันจากผัสสะที่เกิดขึ้นเหมือนกันโอเคมีภาษาเกิดขึ้นเหมือนกันแต่สัญญาความหมายรู้แตกต่างกันแต่เวทนาคือความรู้สึกเกิดขึ้นแตกต่างกันถ้าไม่มีการปรุงแต่งกลับออกไปเป็นสังขารก็ตอบสนองแตกต่างกันมันก็จะตอบสนองด้วยแบบโอ้โหน้ำลายไหลชอบมากยิ้มแย้มแจ่มใสอีกคนหนึ่งก็จะตอบสนองด้วยความที่แบบอ้วกจะเปื่อยเปื่อยอมหน้าตาแบบยี้ขึ้นมาสังขารก็แตกต่างกันตามสัญญาตามเวทนาทั้งที่ผัสสะเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะมีผัสสะคือผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละท่านฟังจึงเกิดเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นเรียกกับคนนั้นว่านี้สุขสมมุติขึ้นเรียกกับคนนี้ว่านั้นทุกข์ทั้งนั้นที่ผัสสะเหมือนกันนะแต่สุขทุกข์ไม่เหมือนกันและไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยอย่างคนที่ชอบสูบบุหรี่ก็ชอบนี่มีภาษาคือควันปุ๋ยปุ๋ยขึ้นมีภาษาคือกลิ่นมากระทบจมูกขึ้นเห็นภาพต่างๆแบบนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเป็นภาษาใช่ไหมโอ้มันรู้สึกแบบว่าสบายใจได้สูบบุหรี่อย่างนี้นะรู้สึกว่าตัวเองแบบดีเจ๋งแน่โก้เก๋นี่คือสัญญาที่เขาฝึกสอนเรียนมาจึงเกิดเป็นสุขเวทนาขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปสุขภาพแย่ลงเป็นโรคนั้นโรคนี้โอ้ต้องหยุดบุหรี่เรียนรู้ถึงโทษของบุหรี่โอ้กลายเป็นแบบไม่ชอบไปเลยได้กลิ่นบุหรี่เห็นคนสูบบุหรี่โอ้เกิดเป็นสัญญาอย่างใหม่ขึ้นเกิดเป็นเวทนาอย่างใหม่ขึ้นเป็นทุกขเวทนาถ้าจะสูบเองหรือว่าเห็นคนอื่นสูบนี่สัญญาที่เราเรียนรู้อย่างใหม่ก็ทำให้เกิดเวทนาแบบใหม่ขึ้นทั้งที่เป็นอะไรภาษาเขายังเหมือนเดิมนั่นแหละภาษาเหมือนเดิมคือการสูบบุหรี่เป็นต้นแต่เปลี่ยนจากสุขเป็นทุกข์แล้วเพราะว่ามันมีการศึกษามีการทำความเข้าใจทำให้เกิดสัญญาใหม่ๆได้ลักษณะเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างทุกข์บ้างลักษณะสัญญาคือความหมายรู้ที่เกิดขึ้นผ่านทางช่องทางใดทางหนึ่งที่เป็นภาษามากระทบที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงนี่เดี๋ยวสมมุติก็สุขบ้างเดี๋ยวสมมุติก็ทุกข์บ้างเดี๋ยวสมมุติเวลานี้ก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวสมมุติเวลานี้ก็เป็นอย่างนี้ที่ว่ามานี่ลักษณะความที่มันไม่เที่ยงนี่แหละทุกฝั่งนี่คือความทุกข์จริงๆเพราะว่าอย่างเวลาที่เรารับภาษาใดภาษาหนึ่งเราจะบอกว่ามันเหมือนเดิมตลอดเวลานี่มันไม่เหมือนเดิมด้วยซ้ำเพราะอะไรเอาถ้าคนหูหนวกวันนี้หูยังดีอยู่ ถ้าเกิดวันต่อมามีอะไรแทงเข้าหูหรือหูเป็นน้ำหนวกหรือเป็นหวัดขึ้นหูได้ยินไม่ชัดเจนเสียงที่เกิดขึ้นผ่านทางหูเราเข้ามามันก็เลยทำให้ได้ยินไม่ชัดเจนเขาด่าก็เอ๊ะฟังเหมือนเขาชมก็เกิดเป็นความสุขขึ้นเป็นสุขเวทนาหรือพอได้ยินอะไรไม่ชัดเจนเกิดอารมณ์เสียขึ้นนั่นก็เป็นทุกขเวทนาภาษาตัวมันเองก็ไม่เที่ยงนะฟังแต่หูหนวกไปนี่ก็ไม่ได้ยินอะไรเลยด้วยซ้ำเสียงนั้นก็ดับไปที่ว่าจะมีอยู่เหมือนกันเป็นภาษามันก็ไม่เหมือนกันนะเพราะมันก็ตามอายตนะภายในว่าจะมีเครื่องรับมีความชัดเจนอย่างไรอย่างไรแล้วถ้าหูเป็นแบบนี้แบบนี้มีสารอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นเราก็สมมติเรียกว่าอันนี้เป็นโรคหูน้ำหนวกนะคุณมีขี้หูมากมีน้ำในหูไม่เท่ากันเขาก็เรียกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ขึ้นมาก็ตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาตามอะไรตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปการตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาการที่คุณจะต้องสมมติเรียกชื่ออะไรชื่อหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนี่นะสมมติเรียกเราจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของสมมติทั้งสิ้นแล้วจริงๆมันคืออะไรเราดูสภาพตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆท่านฟังไม่ว่าจะเป็นภาษาที่เรารับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นภาพผ่านทางหูได้ยินเสียงผ่านทางลิ้นหรือว่ากินข้าวเราก็รับรู้ผ่านทางหูก็ได้ที่ไหนเล่าตั้งใจฟังให้ดีเดี๋ยวว่าข้าพเจ้าพูดผิดเวลารับรู้ภาษาใดภาษาหนึ่งมาแล้วนี่เกิดเป็นความหมายรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดเป็นความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณสมบัติของมันนั้นอย่างหนึ่งมีแน่นอนเลยก็คือว่าเออมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยความที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นน่ะก็จึงต้องสมมุติเรียกให้มันตรงลงล็อกกันเกิดความเข้าใจกันได้ตามตัวอย่างที่ยกไปแล้วนะเช่นเรื่องของอาหารเรื่องของภาษาเรื่องของการแต่งกายสีสันการงานอะไรต่างๆตามประเภทบุคคลอันนี้คือสมมติเรียกเปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะสถานการณ์แต่อย่างหนึ่งของมันที่เหมือนกันเลยก็คือว่าเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ความที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยท่านฟังที่เราหมายเอาว่ามันคือความที่มันทนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งได้ยากเช่นหูของเราบางทีมันก็เพี้ยนไปได้ยินไม่ชัดเจนนั่นคือปัจจัยเกิดขึ้นไม่เหมือนเดิมละสุขภาพร่างกายของเราบางทีเปลี่ยนแปลงไปเชื้อโรคแบคทีเรียบ้างไวรัสบ้างไปเข้าไปจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายไปที่ปอดก็เป็นหวัดไปที่ท้องก็ขี้ไหลไปที่ตับอาหารก็ไม่ย่อยโอ้หลายอย่างทุกฝั่งคือทนอยู่ได้ยากในสภาพเดิมของมันไม่ว่าจะเป็นอายตนะภายในร่างกายของเราเสียงอื่นๆภาพอื่นๆที่มากระทบก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเป็นภาษามาก็ไม่เที่ยงแล้วมีสภาพที่ทนได้ยากแล้วเกิดมาเป็นความรู้สึกอย่างที่ว่าเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเวลานี้เช้ากินอันนี้สุกแต่ตอนเย็นพอมากินอันนี้มันจะไม่เหมาะกันอย่างเวลาคนจีนเขากินโจ๊กเนี่ยท่านฟังอุ้ยจะเอาน้ำปลามาใส่นี่คนละเรื่องเลยมันไม่เข้ากันต้องซีอิ๊วถึงจะถูกน้ำปลานี่ก็ต้องไปใส่กับต้มยำถ้าต้มยำใส่ซีอิ๊วโอ้ไปกันไม่ได้คนที่ชอบกินส้มตำปลาร้าลองเอาปลาร้าไปใส่ในต้มขมดูโอ้ยต้มขมกับปลาร้านี่โอ้ไปกันไม่ได้คนชอบกินสตอดูเอาไปทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ได้กินดีแต่ว่าไปทำแกงจืดสตอโอ้ยไม่มีใครเขาทำกันมันไม่ได้ทั้งที่สิ่งหนึ่งที่มันดีๆนี่นะหรือมันดีเนี่ยจะให้มันดีตลอดกาลเนี่ยมันไม่ได้สภาพที่มันทนอยู่ในความดีอย่างเดิมตลอดกาลไม่ได้หรือในสภาวะอย่างหนึ่งตลอดกาลไม่ได้เนี่ยเราเรียกสภาวะนั้นว่ามันเป็นความทุกข์ทำฝังทุกข์เนี่ยหมายถึงทนอยู่ได้ยากทนอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่มันจะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงถ้าอร่อยก็อร่อยเหมือนเดิมถ้าสวยก็สวยเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมความเหมาะสมของสีสันก็ต้องเหมือนเดิมเนี่ยก็มันไม่เหมือนเดิมอ่ะเพราะมันสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยความที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยทุกฝั่งคำศัพท์ที่เราใช้เรียกนั่นก็คือหมายถึงทุกข์นั่นเองเพราะมันทนอยู่ได้ยาก ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งการที่มันทนอยู่ได้ยากนั้นเพราะอะไรเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นได้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเอาชัวร์แน่ๆเพราะถ้าเราจะเอาสมมุติมาบัญญัติสมมุติเนี่ยเช่นเอาก็แน่ๆแล้วถ้างานศพคุณก็ต้องแต่งสีดำอ่ะแม้แต่ถ้าพระแต่งสีดำไม่ได้ใช่ป่ะเอางั้นยกเว้นไว้สำหรับพระเอ้านี่มันไม่ชัวร์มันไม่แน่นะประเทศนี้สีดำประเทศอื่นสีขาวแฮะแต่อินเดียนี่คนตายไปงานศพญาติพี่น้องต้องใส่สีขาวนะซึ่งพอมีการเปลี่ยนแปลงนี้คือสมมุติแล้วนะท่านฟังเพราะว่าสมมุติตามอะไรสถานการณ์เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามอ่ะพระพุทธเจ้าของเราท่านฟังเราดูท่านเวลากล่าวอะไรพูดอะไรนี่นะท่านมีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมจะบัญญัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นเนี่ยเป็นอากาลิโกคือใช้ได้ตรงจริงตลอดกาลไม่ใช่เฉพาะสำหรับกลุ่มคนบุคคลใดบุคคลหนึ่งในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งสำหรับเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ใช่แต่ใช้ได้กับได้ทุกคนในทุกพื้นที่หรือทุกเวลาคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนั้นเลยเพราะว่าเป็นอะไรเป็นอาการลิโกทั้งฝั่งจึงเรียกรวมสิ่งเหล่านี้บัญญัติมันขึ้นมาอ้าวนี่เรียกเวทนานะสุขก็มีทุกข์ก็มีนี่เรียกว่าสัญญานะความหมายรู้ในภาษาไทยก็เป็นแบบนี้ภาษาอังกฤษก็แบบนี้ภาษาอีสานก็แบบนี้ที่เรียกว่าสังขารนั่นคือการปรุงแต่งนะปรุงแต่งออกไปในลักษณะที่คำพูดแบบนี้หน้าตาแบบนี้แต่เรียกรวมกันได้ตั้งชื่อว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นมีความไม่เที่ยงเพราะอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆเกิดขึ้นความไม่เที่ยงนั้นก็ทำให้มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากสังขารจะทนอยู่ในสภาพเดิมก็ตามเหตุปัจจัยสัญญาจะทนอยู่ในสภาพเดิมก็อยู่ที่เหตุปัจจัยว่าสัญญาเป็นอะไรมามีภาษาเป็นอะไรมาภาษาก็เหมือนกันความจริงทั้งฝั่งมันเป็นอย่างนี้นี่คือความจริงแล้วเข้าสู่ความจริงนะไม่ได้สมมุติว่าภาษาอะไรหรือว่าสีไหนงานอาร์ตแบบไหนกับใครแต่ถ้ามีภาษาต้องมีเวทนาแน่นอนสัญญาก็มีภาษาเป็นแดนเกิดสังขารก็มีภาษาเป็นเหตุให้เกิดเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคำสอนตรงนี้ในระหว่างเพิ่งมีอุบัติขึ้นเมื่อไม่กี่พันปีนี่เองนะเรื่องภาษาเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเพิ่งมีเร็วๆนี่คือหมายถึง 2,000 กว่าปีมานี่แหละเพิ่งมีมานี่แหละที่จะบอกสอนให้เข้าใจถึงว่าอ๋อนี่บัญญัติว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติแต่งตั้งแจกแจงเปิดเผยยกตัวอย่างอุปมาประไมยเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างให้เข้าใจได้ง่ายคำสอนนั้นจึงดำรงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ครั้งแรกนั้นเดิมที่ก็ปาอิสิปัตนะมฤคทายวันคนที่สอนไว้แรกเริ่มเดิมนั้นก็หล่อภิกษุทั้ง5คือเบญจวัคคีย์สืบทอดเป็นรุ่นเป็นรุ่นมาจนถึงทุกวันนี้ให้เรามีความเข้าใจในสิ่งต่างๆว่าอ๋อนี่สมมุติเอาสมมุติที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยตามเหตุตามปัจจัยตามบุคคลสถานที่เวลาแต่พอเรามาทำการศึกษาเข้าใจในเรื่องธรรมะเราก็จึงเห็นแจ้งขึ้นมาว่าอ๋อมีภาษามีเวทนานี่เป็นธรรมะนะเนี่ยเพราะมันจึงเป็นอาการลิโกยังไงก็เป็นอย่างนั้นมีภาษาแล้วก็มีสัญญามีสังขารเกิดขึ้นได้เป็นอย่างนี้ว่าใครก็ตามที่ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นคือเขายังมีความทุกข์อยู่เพราะว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอย่างที่ว่านะไม่ว่าความทุกข์นั้นจะมาในรูปของความอร่อยเป็นสุขเวทนาบรรดารูปของการได้ยินสิ่งที่น่าฟังเป็นคำชมคำยกย่องมาในรูปของทุกขเวทนาที่เป็นรสชาติที่ไม่น่าพอใจเป็นคำด่าคำว่าหรือมาในรูปของเสียงตลกฟังเรื่องนี้ตลกดีเรื่องนั้นตลกดีพอปรับเปลี่ยนภาษารูปแบบไหนก็ตามตัวฝั่งนี้เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นเพราะว่ามันทนอยู่ได้ยากความทุกข์นี้ก็จึงสมมติเรียกว่าเป็นความรู้สึกคือเวทนาแบบไหนสุขเวทนาเป็นต้นความทุกข์นี้เขาก็จึงสมมติเรียกว่า เป็นความสวยงามเป็นความเหมาะสมเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นเวทนาไปสมมุติไปตามสถานการณ์บุคคลสถานที่เวลาไปแต่ความจริงมันคือความที่มันทนอยู่ได้ยากเป็นความทุกข์ไปที่ไหนมันก็ทุกข์ทั้งนั้นทั้งฝังไปที่ไหนมันก็ต้องโดนกระทบกันทั้งนั้นทั้งฝังไปที่ไหนมันก็เจอตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันทั้งนั้นแหละทั้งฝังแล้วจะทำยังไงทีนี้แต่บอกว่าความจริงมันคือความที่มันทนอยู่ได้ยากเราจะหนีจากปัญหาความที่ทนอยู่เนี่ยเป็นความทุกข์อย่างนี้ได้อย่างไรคนเรามีปัญญายังไงก็แก้ไขไปตามปัญญาของตนของตนระหว่างฉันคิดว่าอันนี้เป็นความทุกข์ของฉันฉันก็ต้องแก้ไขมันแต่พอแก้ไขไปบางทีก็ยังจมอยู่ในกองทุกข์เหมือนเดิมฉันคนจะแก้ปัญหาเรื่องของการตีกันฉกชิงวิ่งราวหรือแก้ปัญหาสงครามอ่ะประเทศนี้รบกับประเทศนั้นคุณก็เอาเขาสงครามก็เข้าไปห้ามหันกันอีกเพื่อที่มันเลิกกันก็ตีมันทั้งสองฝ่ายหรือจะให้เขาเลิกเป็นคนไม่ดีก็ด่ามันซะก่อนเอาความไม่ดีทำให้ความไม่ดีมันจะหมดไปก็แก้ไขปัญหาด้วยปัญญาของตนมีปัญหาเรื่องกามตาหูจมูกลิ้นกายเขาเรื่องกามมันจับเข้าไปใส่อีกก็แก้ปัญหาด้วยตามปัญญาของตนฝังด้วยเครื่องมือที่ตัวเองคิดว่าจะมีมันจะใช้งานได้อันนี้คือเข้าใจปัญหาเข้าใจสมมุติไม่ถูกต้องพอเข้าใจสมมุติไม่ถูกต้องไม่รู้ถึงความจริงก็แก้ปัญหาไม่ถูกจุดและถ้าบุญไม่รักษานะท่านฟังปัญหาบางทีมันเพิ่มพูนมากขึ้นถ้าบุญรักษาบางทีปัญหามันลดลงได้บางครั้งบางคราวชั่วคราวตามที่บุญเหตุปัจจัยนั้นยังรักษาดีอยู่ได้ตัวนี้แหละท่านฟังที่จึงเป็นเหตุสำคัญว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงต้องอุบัติขึ้นเพื่อจะมาแก้ปัญหาเรื่องทุกข์นั่นเองทุกข์ทั้งหมดที่เราเจอทางผัสสะต่างๆนี่ก็จะมารวมในเรื่องของความเกิดความแก่ความตายคือรวมเป็นทุกข์ทั้งหมดทุกข์ที่ไม่ว่าจะมาในรูปของสุขมันรูปของเหตุการณ์เป็นการเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความที่เจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจความพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจหรือมาในรูปแบบใดๆก็ตามผัสสะเวทนาสัญญาทั้งหมดนั่นน่ะเป็นกองทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหานี้แล้วที่ไหนที่ปัญหานี้มันแบบพอกพูนหมักหมมสะสมจนเป็นปัญหาของปัญหาขึ้นมามากที่สุดเนี่ยก็ต้องไปแก้ที่นั่นนั่นคือที่ชมพูทวีปเพราะในชมพูทวีปเนี่ยเวลาเขาคิดแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็อย่างที่ว่าเขาคิดแก้ไปตามปัญญาของตนของตนที่มีก็จึงมีลัทธิความเห็นข้อปฏิบัติอะไรที่มันโอ้โหแหวกแนวมากๆคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความทุกข์ใช่ไหมต้องแก้ปัญหาความทุกข์เอาเงินเปลือยกายก็ได้อะเงินก็ไม่กินอะไรกินแต่น้ำหรือมีการทรมานตนในรูปแบบต่างๆคิดว่าเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาได้ตามปัญญาของเขาเวลาจะเดินไปไหนเอาไม้เนี่ยกวาดปัดไปก่อนเราคิดว่าการที่จะไปเบียดเบียนสัตว์นี่โอ้มันจะไม่เกิดปัญหาเกิดเป็นความทุกข์มากเราไม่ต้องการจะสร้างกรรมใหม่ไม่ต้องการจะสร้างปัญหาใหม่เหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยมันจะมีปัญหาก็เอาไม้กวาดปัดไปก่อนลักษณะนักบวชฉี่เปลือยประเภทหนึ่งที่เราจะมีไม้เล็กๆปัดไปข้างหน้าเพื่อที่ป้องกันไม่ให้จะไปเหยียบสัตว์เล็กๆใดๆจะเดินผ่านที่เป็นแนวน้ำหนองน้ำไปเนี่ยก็ไปไม่ได้จะต้องเดินข้ามไปหรือมีอะไรมาพาดไปจะดื่มน้ำจะกินอะไรก็ต้องคลำก่อนว่าในนั้นมีตัวสัตว์ไหมน้ำเย็นนี่ก็กินไม่ได้ต้องกินน้ำร้อนเพราะว่ากลัวมันจะมีจุลินทรีย์หรือตัวสัตว์เล็กๆที่ถ้าเรากินแล้วมันจะไปเบียดเบียนมันไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องความทุกข์เนี่ยเขาก็จึงคิดไปตามกำลังปัญญาของตนของตนบริพอใจในคำสอนนี่ก็นับถือปฏิบัติแบบเดียวกันเขาก็จะบัญญัติรูปแบบว่าอ้าวงั้นถ้านักบวชก็ปฏิบัติแบบที่ฉันทำอย่างนี้แหละถ้ายังบวชไม่ได้งั้นก็บูชากันไปด้วยอาหารแบบนี้ด้วยเครื่องพิธีกรรมแบบนี้แบบนี้พระพุทธเจ้าจึงอุบัติเกิดขึ้นมาที่ชมพูทวีปเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์นี่ก็อย่างหนึ่ง แก้ปัญหาของทางแก้ปัญหาที่มันไม่ถูกต้องนี่ก็ด้วยอีกอย่างหนึ่งทางแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องท่านก็ต้องไปตามแก้ทางพวกนั้นด้วยด้วยการสอนทางออกที่มันถูกต้องเอาไว้ด้วยการบัญญัติแต่งตั้งจำแนกแจกแจงเปิดเผยเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งธรรมะนั่นเองคำฟังที่เป็นอากาลิโกบัญญัติให้เราเห็นนี่แหละว่าสัญญาก็มีเหตุปัจจัยเพราะนั้นมันจึงมีความไม่เที่ยงเราจะเข้าใจสภาวะความไม่เที่ยงต่างๆเหล่านี้ได้คุณต้องปฏิบัติตามมรรค8คุณจะต้องละตัณหาจะละตัณหาปฏิบัติตามมรรค8ได้คุณต้องอาศัยความเพียรแต่ความเพียรมาในรูปแบบที่ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิจะมีสัมมาทิฏฐิได้คุณต้องมีการฟังต้องมีศรัทธาต้องมีกัลยาณมิตรพอเราปฏิบัติไปตามศรัทธาที่เรามีกัลยาณมิตรที่แนะนำดีมีคำสอนของพระพุทธเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งเอาไว้เดินทางมาตามมรรค8มรรค8นี้ก็ไม่เที่ยงเราต้องฟังเพราะว่าก่อนนั้นมันก็ไม่มีพอวันนี้เรามาปฏิบัติจะให้เกิดมีขึ้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นในมรรค8มันดีอยู่อย่างหนึ่งคือสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์มีความทนอยู่ได้ยากอยู่แล้วมีประโยชน์มีโทษแตกต่างกันเช่นในเรื่องของการประโยชน์มันก็มีทำให้เราเกิดสุขเวทนาทำไมมันจะไม่ดีโทษของมันก็มีเหมือนกันที่จะนำความเดือดร้อนนำความวุ่นวายใจต่างๆมาให้โอ้ดูสัดส่วนแล้วโทษมันมากแฮะประโยชน์มันน้อยเราอย่าเอามันตรงนั้นเลยแต่มรรคนี่โทษก็มีคือความที่มันไม่เที่ยงประโยชน์มีไหมโอ้นี่จะเป็นทางให้ถึงนิพพานโอ้ฉันต้องทำให้มากประโยชน์สูงโทษน้อยถ้าไม่มียิ่งต้องทำให้มีกิจที่ควรทำก็จึงมีความแตกต่างกันพอเราทำกิจที่ควรทำได้อย่างถูกต้องในส่วนต่างๆที่แตกต่างกันตัณหาอกุศลธรรมอวิชชาสิ่งที่ไม่ดีก็ลดลงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมความดีความงามก็เพิ่มขึ้นมีมากขึ้นปฏิบัติไปทุกฝั่งเราเรียกว่าเดินตามทางแล้วทางนี้ก็คือมรรคนี่แปลว่าทางนี้มีจุดหมายอยู่ที่ไหนโน่นนิพพานทุกฝั่งนิพพานเองจริงก็ไม่ได้อยู่ไกลหรอกอยู่แถวๆนี้แหละอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรานี่แหละเราเข้าใจตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราถูกต้องได้ไม่ถูกตัณหารุมรัดไว้ไม่ถูกอวิชชาปิดบังเอาไว้เราจะสามารถที่จะพ้นจากเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้ได้โดยการปฏิบัติตามมรรค8ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทุกฝั่งพอมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็สามารถแยกแยะได้แล้วนะว่าอะไรที่มันเป็นสุขจริงเป็นทุกข์จริงเป็นของจริงของสมมุติปฏิบัติไปตามทางไหนจุดใดจึงจะเรียกว่าดีเราก็จึงทราบแล้วว่าปฏิบัติตามมรรค8นะมีศีลสมาธิปัญญาดีปฏิบัติไปตามทางตัณหาให้เกิดความอยากนี่ไม่ดีตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็มีอยู่เป็นธรรมดาสุขบ้างทุกข์บ้างมีตามเหตุตามปัจจัยเข้าใจถูกต้องแล้วโอเคดีงามนั่งสมาธินี่ดีแน่นอนถ้าไม่มีไม่ได้ทำต้องทำให้มันมีให้ดีเกิดขึ้นให้ได้เอาล่ะดีพอมีใครที่จะมาทำสมาธิของเราให้มันเคลื่อนไปนี่นะแม้มันจะไม่ดีก็มีความคิดว่างี้ดีไม่ดีนะก็สมมติเรียกเอาตัวไม่ดีว่าชอบไม่ชอบดีตามใครไม่ดีตามใครถ้าดีตามที่เป็นทางกุศลธรรมต่างมรรค8อันนี้ดีแน่นอนแต่อะไรที่มันจะทำให้เสื่อมจากตรงนั้นเราก็จะเรียกว่าไม่ดีตอนนี้ก็จะมีคำถามสอดแทรกขึ้นมาของบางท่านว่าโอ้ยอย่างนี้ถ้าเราไปทำให้คนเขาสมาธิเสื่อมเช่นบางคนเขานั่งสมาธิอย่างเงี้ยแล้วเราไปกวนเขาเนี่ยโอ้นี่มันจะเป็นบาปนี่มันจะบาปมากไหมหรือว่าทำที่ให้เขาเกิดความลำบากขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะบางอย่างมีคำถามสอดแทรกเข้ามาพระจะตอบคำถามนี้จากเรื่องราวที่เราฟังมาทั้งหมดในท่านฟังลองนึกคิดดูนะโอ้นี่ฉันได้ฟังเรื่อง สมมุติเรื่องความจริงเรื่องความทุกข์เรื่องทางที่จะพ้นจากทุกข์ปฏิบัติตามมรรคแล้วมีนิพพานเป็นที่สุดว่ามางี้เนี่ยเราต้องมีคำถามสอดแทรกขึ้นมาเอาถ้างั้นฉันทำให้คนอื่นเขาหลุดออกจากสมาธิเขานั่งสมาธิอยู่เงี้ยไปกวนเขาแต่มันไม่ได้ตั้งใจหรอกนะมันจะเป็นบาปไหมเรื่องราวที่เรามาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยให้เป็นข้อมูลที่ให้ท่านฟังได้ลองคิดเองดูสิว่ามันจะบาปไหมให้เวลา10วินาทีลองคิดดูใครครวญดูจากเรื่องราวที่เราฟังไปบาปนี่บางคนก็จะว่าก็น่าจะมีนะบอกเอ้ยบอกไม่ตั้งใจไม่น่าจะมีนะพระมรรค8นี่มีเรื่องเจตนาอยู่นะแต่อีกอันหนึ่งก็ว่าหรือมันบาปมากน้อยไม่เท่ากันเอาล่ะคิดใกล้คุณแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจแต่มาเปิดเผยคลี่กันดูประเด็นข้อนี้เราต้องเปรียบเทียบกับทั้งลัทธิทิฏฐิความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปเปรียบเทียบกับเรื่องของในมรรค8ที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้ด้วยแล้วก็เรื่องทำความเข้าใจกับเรื่องของคำว่าการเบียดเบียนสักนิดหนึ่งทุกฝั่งการเบียดเบียนเนี่ยหมายถึงความคิดประทุษร้ายให้คนอื่นนั้นได้ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือเบียดเบียนผู้อื่นใช่ไหมบางทีบางคนไม่ได้คิดเบียดเบียนผู้อื่นแต่ว่าเบียดเบียนตัวเองให้ตัวเองได้ไม่ดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งคิดน้อยเนื้อต่ำใจขี้เกียจอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของความคิดตริตรึกที่ไปในทางเบียดเบียนซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้เจตนาหรอกแต่เพราะว่ากิเลสมันพาไปทำไมคิดไปเป็นแบบนั้นโกรธเขาไม่พอใจหรือคิดน้อยเนื้อต่ำใจโทษตัวเองก็ตามกิเลสที่มันจะพาไปการที่ไม่ตริตรึกไปในทางที่จะเบียดเบียนคนอื่นจะเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสิ่งดีนี่คือคำว่าเบียดเบียนนะอันนี้สอนเราต้องทำความเข้าใจคือเรื่องของการกระทบกระทั่งกันซึ่งเราอยู่ในโลกอยู่ในสังสารวัฏนี่มันก็มีการกระทบกระทั่งกันอันนี้มันแน่นอนเช่นว่าคุณขับรถอยู่ในเลนส์ธรรมดาอย่างเงี้ยเกิดคันหนึ่งเกียร์เขามีปัญหาล้อเขามีปัญหาวิ่งข้ามเลนมาอ้าวชนโดนเราหรือมอเตอร์ไซค์เสียการทรงตัวมาโดนรถเราโอ้แต่ละที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกท่านฟังแต่ว่าการกระทบกระทั่งกันมันมีเกิดขึ้นแล้วไม่ได้คิดว่าจะเบียดเบียนใช่ไหมแต่การกระทบกระทั่งกันมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะมันยิ่งมาเนียนๆยิ่งไปกว่านั้นอีกทุกฝั่งอันนี้แบบที่เราเห็นกันจงครึมใช่ไหมชนกันหรืออะไรกันแบบนี้บางทีมันเนียนๆมากกว่านั้นมีแบบระบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเบียดเบียนส่งต่อกันมาเป็นทอดเป็นทอดไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนจะมือใครดมไม่ได้หรือว่าอย่างอาหารที่เรากินนะยกตัวอย่างเช่นข้าวที่เรากินเนี่ยทุกฝั่งรู้เปล่าว่ามันเป็นข้าวที่เกิดจากการเบียดเบียนชาวนาหรือเปล่าเรากินข้าวคำเนี้ยไปสนับสนุนให้พ่อค้าคนกลางหรือว่าเกิดขึ้นจากการที่ให้ทำไม่ดีหรือเปล่าหรือไปเบียดเบียนชาวนาหรือไปกำจัดวัชพืชหรือไปช่วยอุดหนุนในทางที่มันไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นไปได้นะการันตีให้ได้เลยท่านฟังกาแฟที่เรากินทุกวันนี้นี่หรือโกโก้ช็อกโกแลตอ่ะช็อกโกแลตที่เรากินทุกวันนี้นี่ 95%มาจากแหล่งผลิตในแอฟริกาซึ่งเขามีการทำงานชนิดที่ใช้แรงงานเด็กกันอย่างมากเลยทีเดียวแก้ไขปัญหายังไม่ได้เรากินช็อกโกแลตกินโกโก้เนี่ยเขามีส่วนในการที่จะไปบีบเบียนเขานี่นี่การกระทบกระทั่งฝั่งมันมีแน่นอนในโลกนี้ตามซัพพลายเชนคุณกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งกินอะไรกินขาหมูแล้วหมูไม่ตายเหรอเรื่องกระเบียดเบียนหมูบางคนบอกฉันไม่กินหมูแต่ฉันกินเนื้อก็เนื้อก็ฉันไม่กินหมูฉันกินอาหารทะเลไก่นั้นมันก็ตายอยู่ดีก็เบียดเบียนไก่บางคนบอกว่าฉันไม่กินหมูไม่กินเนื้อไม่กินไก่ฉันกินแต่ผักเอาผักที่ปลูกนี่ก็ต้องปลูกในดินแล้วพอปลูกในดินคุณพรวนดินคุณอะไรไม่เบียดเบียนสัตว์ในดินหรอบางคนบอกงั้นเนื้อหมูไก่อะไรไม่กินผักก็ไม่กินกินแต่น้ำเอาน้ำบางทีไม่มีตัวสัตว์ไหมโอ้กินน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์จุลินทรีย์เล็กน้อยอะไรบางทีก็มีทั้งฝั่งเอาต่อให้กินแบบน้ำกลั่นหรือน้ำที่แบบว่า H2O ล้วนๆเป็นมาจากแหล่งธรรมชาติใดๆ เวลาคุณหายใจเข้าไปอ่ะหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็มีจุลินทรีย์อะไรในอากาศเข้าไปในระบบปอดถูกการฟอกอะไรบางทีมันก็ตายเอานั้นก็เบียดเบียนมันนิดหน่อยองค์นั้นอยู่ในห้องที่มีการกรองอย่างดีไม่มีจุลินทรีย์ก็รับประกันว่า100 ppm นี่บริสุทธิ์สะอาดแน่นอนจะเอาถึงระดับไหนเอายังไงคือความเป็นอยู่ที่มันจะดีมีได้ท่านฟังเพราะถ้าจะเอากันถึงระดับนั้นนี่คุณไปไหนไม่ได้เลยนะขังตัวเองอยู่แต่ในห้องเอาถ้าอย่างนี้ถ้าตัวเราตายไปอ่ะนี่ไม่ชื่อว่าฆ่าตัวตายเหรออันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองอีกทำตัวเองให้ลำบากเปล่าๆปลีๆไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงบัญญัติเรื่องของศีลเอาไว้ว่าศีลนี่เป็นความเป็นปกติในลักษณะที่ตั้งไว้ซึ่งเจตนาเจตนาใช่คือบาปเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบกับบุญใช่ไหมบุญนี่คือชื่อของความสุขละอะบาปนี่ก็เป็นชื่อของความทุกข์ละอะแต่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วให้เขาไม่พอใจเนี่ยพูดก็พูดคือเป็นบาปแน่ละอะแม้เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้คนไม่พอใจเป็นบาปแล้วถ้าเราพยายามเอาใจทุกคนหมดเลยเนี่ยตลอดซัพพลายเชนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนี่จนขยับอะไรไม่ได้ต้องไปอยู่ในห้องที่กรองอากาศแล้วอย่างดีทั้งสัตว์จุลินทรีย์อะไรเล็กน้อยแล้วก็คอนเซิร์นไปหมดกังวลไปหมดไม่ต้องทำอะไรพอดีท่านฟังนั่นคือปัญญาความคิดของคนที่เขาคิดแบบนี้เขาจึงมีความคิดในลักษณะที่ต้องอะไรปัดไปข้างหน้ามีความเป็นอยู่ที่ลำบากเพื่อที่จะคอยกังวลกับสิ่งเรื่องนี้แต่ก็ตามปัญญาที่เรียนมีนั่นไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเพราะกังวลบาปมากเกินไปคำพูดนี้นะไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ต้องกลัวบาปนะบาปนี่เราต้องกลัวอยู่แล้วอันนี้ธรรมดาเป็นหิริเป็นโอตตัปปะความกลัวความละอายต่อบาปต้องมีแต่ระดับไหนมันถึงจะเหมาะสมในการที่ให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้เพราะการเบียดเบียนการกระทบกระทั่งกันในสังสารวัฏเนี่ยมันมีแน่นอนที่ถ้าจะไม่กระทบกันเนี่ยมันไม่มีข้าพเจ้าพูดไปอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ชอบกระทบกันว่าทำไมใช้เวลานานทำไมพูดย้อนไปแย้งมาทำไมพูดไม่ตรงกันบ้างคำหลังคำก่อนโอ้ไม่ต้องเอาพระมาไปมุ่นหรอกท่านฟังเอาพระพุทธเจ้าเลยท่านพูดไปแสดงธรรมคำดีๆเนี่ยก็มีคนไม่ชอบนั่นเป็นบาปนั่นน่ะเพราะว่ากระทบกระทั่งเขาให้เขาไม่พอใจเป็นความทุกข์เกิดขึ้นที่เขาเอาเราจะอะไรเป็นเกณฑ์ตัวนี้พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติไว้ท่านฟังแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงไว้ซึ่งธรรมจักรเอาอริยสัจ4เนี่ยท่านฟังเป็นจักรเป็นองค์เป็นธงตั้งเอาไว้ถ้าเราปฏิบัติตามอริยสัจ4อันนี้เราค่อนข้างที่จะโอเคแต่ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าล่ะก็คุณรู้ไหมล่ะมีปัญญาไหมล่ะถ้ามีปัญญารู้ก็ทำตามปัญญาของตนถ้าไม่มีปัญญารู้ก็ทำตามผู้ที่เขารู้แล้วคนไหนที่เคลมตัวเองว่ารู้แล้วสมณะโคดมไหนลองดูท่านสอนอะไรหรือคนไหนที่คนอื่นเขาเคลมตัวเองว่ารู้แล้วไหนท่านสอนอะไรเรามาดูทำดูมาปฏิบัติดูมันได้ผลดีจริงไหมในเรื่องของอะไรที่ท่านสอนไว้พระพุทธเจ้านั้นคืออริยสัจ4ตรงไหนเฉพาะเจาะจงอริยสัจ4เพราะมันกว้างมากมีตั้ง12อย่างในแต่ละข้อตัวอย่างที่จะพูดเจาะจงมาในคำถามที่แทรกขึ้นมานี้ก็คือเรื่องของมรรค8จุดเรื่องของศีลศีลคือเจตนาในการที่จะไม่ทำชีวิตสัตว์ให้ล่วงไปเจตนานะเจตนาเจตนาในการที่จะไม่ได้เบียดเบียนเนี่ยมันไม่ผิดศีลอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เจตนาเอาถ้าคุณแบบกดปืนลั่นขึ้นมาตุ้มแล้วไปโดนคนตายโอ้ฆ่าคุณโดยไม่เจตนาหากจะเป็นอย่างนี้ศาลเขาสั่งว่าไงคุณต้องได้รับโทษบางอาจจะเบาหน่อยกว่าพวกที่เจตนาเพราะว่าอะไรเพราะการเบียดเบียนการกระทบกันเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วการกระทำการเบียดเบียนที่แบบโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยบาปมีแน่แต่มันไม่ได้มากไปจนถึงขนาดที่จะให้ไปตกนรกไปเป็นกำเนิดเดรัจฉานไปสู่เปรตวิสัยไปในที่ที่มันจะปฏิบัติตามมรรค8ได้ยากมากไม่ไปจุดนั้นก็เอาเรื่องของนรกเนี่ยเป็นเกณฑ์จุดหนึ่งได้เอาเรื่องของศีลเนี่ยเป็นเกณฑ์จุดหนึ่งได้ศีลเนี่ยธรรมวังพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติขึ้นเพื่อที่จะเอาเกณฑ์เรื่องของนรกที่มันจะไปไม่ดีเนี่ย เป็นเกณฑ์เอาไว้ว่าปิดกั้นจุดนี้ไว้อย่างน้อยการเบียดเบียนที่เกิดขึ้นเนี่ยการกระทบกระทั่งที่มีขึ้นเนี่ยไม่ได้หนักไปจนถึงให้เกิดไปตกนรกเกิดไปในที่ที่ไม่ดียังปิดกั้นจุดนี้ได้เพราะเจตนาที่เราตั้งไว้อย่างดีต่อให้มีการเบียดเบียนเราก็ยังไม่ไปถึงนรกเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติตามมรรค8ไม่ได้นะท่านฟังโอ้นี่แย่มากต่ำมากยิ่งจะต่ำลงไปแล้วต่ำลงไปอีกแต่เราปฏิบัติตามมรรค8ได้กระบวนการการเบียดเบียนที่มันมีอยู่เนี่ยกระทบกระทั่งกันให้คนอื่นพอใจบ้างไม่พอใจบ้างมันก็จะค่อยลดลงได้ลดลงได้ตามขั้นตอนนะเพราะว่าแน่นอนในขณะที่เราปฏิบัติตามศีลตั้งเจตนาดีคุณหายใจจุลินทรีย์ก็ตายคุณกินอาหารขอโทษทีถ่ายอุจจาระออกมาเนี่ยจุลินทรีย์ที่อยู่ในท้องเรามันก็ตายคุณจะกินอะไรมีความระมัดระวังในการที่เราไม่ประหารเองในการที่เราไม่ใช้ให้ผู้อื่นประหารในการที่เราก็ไม่ได้ชักชวน3คำนี้รวมกันก็อยู่ในเจตนาการที่จะไม่ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปด้วยการกระทำ3อย่างระดับนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหลายไปจนถึงการไม่ลักขโมยการไม่ประพฤติผิดจารีตไล่ขึ้นไปจนถึงการประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีความละเอียดลงไปตึงหย่อนไม่เท่ากันจนถึงจิตที่มีความสงบไปเป็นสมาธิไปนั่งสมาธิอยู่เฉยๆท่านฟังบางคนยังไม่พอใจเราโอ้ยทำไงดีแต่การเบียดเบียนมันน้อยลงน้อยลงอยู่แล้วนะคนที่จะไม่พอใจคนที่มานั่งสมาธิก็จะน้อยกว่าถ้าไปทำให้ดีขึ้นอีกเรื่องของปัญญาพอมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงละได้ตัดได้ตึมเนี่ยนิพพานเลยทุกฝั่งนิพพานแล้วมันไม่ต้องมีการกระทบกระทั่งกันละเพราะว่าเป็นที่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจดับไปเย็นไปเป็นที่ที่ดินน้ำไฟลมยังลงไม่ได้เป็นที่ที่ความเบียดเบียนอะไรจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยการกระทบกระทั่งก็ไม่มีเลยสบายเลยเย็นเลยเบาเลยดับเลยเตะเลยไปจากนี้เพราะว่าที่นี่ในธรรมวินัยนี้มีนิพพานเป็นที่สุดจบในระหว่างกระบวนการที่เราเดินทางไปนั่นฟังก็จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างเราแก้ไขเอาดูพระพุทธเจ้าท่านอุตส่าห์บำเพ็ญบารมีมายังสร้างศัตรูคือพระเทวทัตดูอย่างท่านพระบายะตั้งจิตอธิษฐานไว้ในการที่จะเป็นผู้บรรลุเร็วแต่ในระหว่างทางที่ทำไว้นั้นก็เดินไปเบียดเบียนโสเภณีเป็นเหตุให้อายุสั้นพอบรรลุแล้วยังไม่ทันบวชก็ถูกแม่โคขวิดตายตัวเองพระติสสาชาวกรุงโคสัมภีจะทำความดีก็เดินไปกระทบตาสามเณรแตกที่มันท้อของวัฏฏะตำฝังที่มันเกิดขึ้นได้ในระหว่างทางบางทีมีการเบียดเบียนตำฝังแต่เราปฏิบัติอยู่ในร่องในรอยให้มันทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะต้องฝืนต้องใช้ความเพียรต้องแก้ไขปรับปรุงตัวอะไรที่เราทำผิดไม่ดีแก้ไขให้จิตใจนั้นมีความกว้างขวางอย่าให้มันแคบเพราะถ้าคนปฏิบัติตามมรรค8แล้วจิตใจแคบเนี่ยอันนี้ไม่ถูกละเพียรละแต่ถ้าเราปฏิบัติตามมรรค8แล้วจิตใจเรามีความนุ่มนวลมีความกว้างขวางเป็นมหากตะนั่นคือความถูกต้องนะเรามาถูกทางละการเบียดเบียนก็จะค่อยๆลดน้อยลงลดน้อยลงลดลงลดลงศีลเรารักษาได้อยู่แล้วล่ะการเบียดเบียนการกระทบกระทั่งกันมันมีอยู่แล้วล่ะไม่วงใดก็วงหนึ่งไม่น้อยก็มากวงนี้ค่อยๆลดลงลดลงเราทำไปมีนิพพานเป็นที่สุดจบแน่นอนอย่างที่ว่าและท่านฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการจะติดต่อกับข้าพเจ้าสามารถที่จะส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็มีที่ Fanpage เพียวธรรมะข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรรณ